care nu este doar un act comemorativ, ci este un adevărat act liturgic. În momentul în care cinstim o astfel de personalitate, un părinte, un mare teolog al bisericii noastre, aducându-ne fiecare mărturia noastră, în cât de parte atitudinea noastră față de teologia părintelui, cum l-am recepționat, l-am receptat, cum am încercat în viața noastră, fiecare, la locul nostru de activitate, atât în slujba bisericii, cât și mai ales la catedră. Teologia părintelui Săriloae este o teologie vie care a fost trăită, construită și în viața profesorilor noștri, în activitatea profesorilor noștri, dar și a studenților noștri. Vorbim din punct de vedere liturgic, o mare lucrare a Părintelui Săriloae, prin cartea pe care ne-a fost acasă, din Paritate și Comunie în Liturghia Ortodoxă, ne-a ajutat pe noi enorm de mult și ne-a ajutat și în prezent ca să pătrundem în tainele cele mai importante slujbe a cultului nostru, taina Sfintei. Când, de punct de vedere personal, mi-am concentrat amintirile și presiunea noastră de Părintele Săriloae pentru o mică sintagmă. Blândețea invitoare a slujitorului erudit. Am cunoscut și am împărtășit de acea blândețe care exprima atâta prețuire față de noi cei care deveam urcat o treabă mică pe scara teologiei. Unui slujitor erudit pentru că l-a slujit pe Dumnezeu în mod desăvârșit și așa cum a fost numit Sfântul Evanghelistul iubirii, Părintele a fost numit Părintele iubirii, Teologul iubirii. Avem ocazia acum să ascultăm o mărturie vie. Adică, ia pe ființă de Părintele Săriloae, adică a distinției sale fiice, Livia Săriloae, mărturii care nu sunt doar emoționale, nu sunt doar mărturii ale unui fiu, ale unui următor sau apărător sau chiar apostol care a dus nu numai aici în țară, ci mai ales în străinătate, renumele și personalitatea Părintelui Micu Săriloae. Dacă și-a ales dintre cele două opțiuni, monahismul și viața de familie, a prețuit în mod special familia, am cunoscut-o și mă simt onorat. Am cunoscut familia, a fost Părintele Săriloae și în familia noastră, împreună cu doamna Livia și cu nepotul Dumitrel, așa că mă simt emoționat și prea onorat de a vă ruga să ascultați acum mărturile pe care doamna Livia le va oferi la noi. Și Deci au aspirație ireductibilă către infinit, nu poate la o configurație umană specifică și pe măsură ce trece vremea apare tot mai evident că a reușit să întrunească într-o singură persoană toate facetele unei personalități deștepte, conștientă de menirea sa, care înțeles că darul preoției implică o mare răspundere în fața lui Dumnezeu și în același timp certitudinea că ele se prezentă întotdeauna alături de noi. În acest sens, Sfânta Citea de Sfânta cuvinte de Cuvionția Evangheliei, pentru ei Dumnezeu este lumina dumnezeiască. El o numește întuneric din cauza abundenței de lumină. Cine ajunge la această lumină, vede și nu vede, pentru că vede că e pe sus de vedere. Așa cum o altă Nicolau Suzanu spune în tratatul de vizit, cum zică, citesc, acest întuneric nu e o lipsă de lumină sau amestecare de lumină și de întuneric, ci o abundență de lumină tot creștin pe el. De aceea nu poate fi lumină nu ca lumină creștin pe el. Este o lumină care transformează materia și totuși o plăcuie a minții care aduce vederea lui Dumnezeu și cea fundată. Nu se poate conduce o inerție asemănătoare cu cea fizică, iar e fi o înțelegere mai presus de înțelegere a adâncimii infinite a divinității, astfel încât omului conștiința unei prezențe care îl susține ca fundament al existenței, fără a se identifica cu aceasta. Iar nu este o iluzie sau un accident de cător, dar e simplu. Dincolo de spațiul conceptual al operei sale, ale cărei dimensiuni sunt spirituale sunt atât de importante, dincolo de inteligența, de intuiția, puterea sa de muncă, calități tipice pentru mare gânditor, el a fost o personalitate de mare noblețe sufletească, exemplu de devotament și de iubire pentru toți cei cu care a venit în contact, de un umanism nepervertit, format cu mare curaj și o mare perseverență. Un eroism modest, discret, o integritate exemplară, neîntreruptă de fiecare zi. El a trăit în local, n-a considerat credința ca o noțiune abstractă, convingerile religioase nu au fost o haită pe care o pot să întâlnire ca la vedere, care abundați în tot felul de publicații de un pietrist în miracole, care nu întâmplător adăugesc scheleria de determinat a convingerilor noastre, a modului în care ne trăim viața aici, pregătindu-ne pentru cea viitoare și pe care avem șansa să ne repacă, evident, de mari personalități. Prezența acestor mari personalități a trebuit să ne rog. Este atât de evidentă și ne dă o steneală să ne marcăm la altitudinea pe care au pus-o în urmă și în putere către desăvârșire. Domnul le-a rânduit să ne dăvească certitudini, să fie pentru noi exemple ale ascensiunii oseritoare, oseritoare pe care orice creștin ar trebui să pornească, pentru că ea dă sensul reală. Binecuvântul psihiatru american Dr. Ian Fleming de la Universitatea din Los Angeles a declarat că toată știința pe care omenirea a obținut în astăzi ca pe un spital nu poate explica miracolul lui al frumuseții al lucrurilor. Nu e simplu. Noțiunea miracolului devine din ce în ce mai des în preocupare. Devine din ce în ce mai evident că pentru de copilul de științele de tipul de automobile, progresul înseamnă înțelegerea realității în toată complexitatea ei, dincolo de cea văzută pe care noi o considerăm intuitivă, în care conținând de la viața noastră. Progresul, am învățat de la tata, înseamnă a lua viața serios, respectul pentru ceilalți, pentru tine însuți, convingerea că nu poți călca în picioare cele mai elementare reguli, cea mai elementară decență pe care nu se poate crește. Dar om, înseamnă a trăi pe o plană a existenței ca o mie. În acest spațiu existențial trăit a interesele mari, ilustrând prin toată opera, dar și prin modul său de viață, convingerea fermă că realitatea noastră este alta, cu mult mai largă, mai profundă decât aspectele imediate care ni se fac în mine. Acest spațiu existențial este prototipul vieții îndreptate către un anumit țel și nu că la bună, dar nu știu, de fapt, nici de voi, nici de control ne întrebăm. Chiar dacă trece câteodată cu superficialitate peste el, el există. Lui Căzbărnie, cum spunea, marile personalități pierde de votat, ce te limitează ceea ce ar trebui să fii și să deveni, de ceea ce inconștiența ne lasă să întâlnăm ca în cauză. Ele sunt modelele pe care ar trebui să fii, acele de la sine, înțeles, sunt modestia cărora se ascunde valoarea adevărată pe care o pierde de adevărat, lăsându-ne curați de amor pe misiunea noastră. Revenind la felul în care a privit viața tatăl meu, îmi amintesc de un colegi armat al naștii fost pentru comunitatea tatăl meu mare, pentru convingerile sale în un conformist și anticomunist, care scria odată parafrazând un boală. Ne facem cruce și trecem mai departe. Numai cine crede în cel de sus, nu se scurmă. Așa că, da, numai cine crede în Dumnezeu trece mai departe, știe să aleagă în râul de divină, știe să se oprească asupra existenței. Numai cine crede în Dumnezeu înțelege că ne-a fost dăruit un spațiu spiritual în care se descoperă nuanțări infinite, deasupra unei gândiri raționale atât de limitate în încercarea ei de a explica oricumatele principale a acestui spațiu spiritual în care trăim, dacă trăim cu adevărat, sunt devotamentul, linearitatea consecventă, ilustrarea pe zi a concepției pe care părintele sălirea a vorbit. Sigur, posibil, căci ea nu există pentru sine și devine existență reală numai în acest plan, așa cum spune Iugrafă, în cartul de filosofii, citesc, e un vrist de existență și supra-existență. Cu alte cuvinte, o supra-plan spiritual care se poate face accesibil în fiecare aspect. El pune existența noastră în limită. Trebuie să-l vedem pentru a evita ca lumea să eșueze în tendințele imaterialiste cu toată cohorta de capacitate pe care acestea le face. Din păcate, se confundă deseori credința cu apartenența formală. Ca și cum aceasta mai putea se putesse chiamare miracolo. A credui ca oamenii să fie păcine cu Dumnezeu. Din păcate, trecem prea ușor peste adevăr. Am întrebat Iisus ce a spune tata cu fața unor mentalități atitudini care abundă astăzi, el pentru care convingerii profunde de venițele adevărată a natură, spațiu existențial de alinilor, nouă de alinilor de biserici. Și uităm că toții că vom da seama că ar trebui să fim îngropați cu tine de spația tale de sigur, așa cum a avut Alexandru cel Mare, ca să vadă toată lumea pe nimic ce e nimic. Nici avea creștinții, nici și toate care le-a cantat de stăresc din tine. Trebuie să înțelegem că viața este un fapt de convingere rezultată de credință profundă care îți deschide poarta spre o realitate convinzătoare de care altfel mai spre un curaj al curajului de a-ți manifesta viața, așa cum o trece. Așa cum a predicat-o tatăl meu cu consecvență. Pentru că părintele Semiraie a trăit în mijlocul realității directe, înțelegând că existența noastră nu poate trece peste realitate, peste atitudinea noastră față de această realitate. Urmând în fața contemporanilor, perspectiva acestea spirație la eternitate, el a trăit în timpul său, de contemporanii se preocupa de colegă timpului său de atitudine a oamenilor tatălor. Dar el a înțeles că omul nu se poate mulțumi să accepte la situatul realitatea comunității, că după o perioadă a unui vieții primite a materialism, spiritual nu se poate în acolo de viață. Mai putem vede că totul se simplifică reducându-se la fenomenele rezolvate ca în genul, ce ne face cu celălalt? Să nu uităm ce spunea Dostoievski, dacă totul ar fi acționat pe pământ, nu s-ar mai întâmpla nimic. De aceea, teologia dezvoltată de părintele Semiraie ne întărește în convingerea fermă că nu suntem figuranți amorfi ai unui univers amorf impersonal, ci participanți conștienți la faptul creației în care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu voce și amplătoare de idei și acțiuni tipice, conform libertății care mi s-a dat. Aceasta înseamnă participarea iubită de Dumnezeu la epopeea neegalată de limita spunei să fie iubită și amestită. Este o teologie a dualității de lucruri, a relației destructivile dintre divinitate și om, în care omul este pus în fața creatorului său și creatorul primește la sine pe cel pe care l-a creat. El nu vrea să fie un ceva abstract, și cel care se află în fața omului, cred că îi dă cea mai definitivă dovadă de iubire, așa de mult a venit Dumnezeu lumea, din pe însuși Fiul Său ca jertfită prin iubirea lui. Fiul a venit în lume fiind unul dintre noi, o prezență concretă, nu un Dumnezeu abstract, participând la viața de zi cu zi, sanctificând-o prin capul de Zahie, coboară de nevară, căci astăzi în casa ta, teologia calității concrete a relației de lucruri tratată magistral în toată problema sa este o problemă fundamentală a patologiei care l-a preocupat și pe care din toată Martin Buber și joacă un rol important în gândirea lui Dumnezeu Sărbuare. Citesc, noua noastră de Dumnezeu este inimă, comunitatea perfectă și veșnică a celor trei persoane este singura mântuitoare ca baza care cu noi în eternitate. Ne-a cadrul adevăratului unități și ne deschide perspectiva participării personale în creatul veci, spune Sfântul Semiraie, un dogmat profund. Această relație biblică între persoanele divine și om ne dă certitudinea vieții de veci, bucurându-ne de comuniunea eternă cu Dumnezeu și de comuniunea neconfundată dintre noi. Iar în drepte să le apropiem asimptot de noțiunea de eternitate, nu s-o înțelegem, dar și nu poți înțelege ceea ce trebuie să ia niciodată. Ne apropiem asimptot, după cum spuneam, de marele mister al divinității, pentru că înțelegerea noastră cu faptul de vocabularul infinit al omului, de gândirea lui obișnuită să navigheze noțiunea familială, nu poate. Și de bine evident că teologia nu este numai știință, ci este convingere, care trebuie în formă ei supremă, smerenie. Acesta este marele mister al comunității credinței. Trebuie doar să ne deschidem ochii, să nu ne îndepărțăm amedita prin viață rămânând doar la aparențe, care se descoperă în Biserică. Cine vrea să creadă, ajunge la copii, să le aprinde, spunea părintele Sădărăi, în Brahma, în noi este prezent un fapt care mi s-a dat și care ne ajută să credem, fără mi s-a distins să o face. Pentru că omul, spunea ta, întotdeauna ca și Dumnezeu la Romă, este ființa care decide în noi ce este. Pe momentul din Marc Chagall, suspendat undeva în dreabastru cerului și al lui, prin cimitirul din fermecătorul stat al artiștelor de la Saint-Paul-de-Vence, sunt scrutate zeci de mii de ari de pinge. Dintr-o dată, viața lui era foarte transparentă, ca și cum materialitatea lui s-a transfigurat, ca o întoarcere a aspirației finite a oricui spre ținta care l-a apropie de Dumnezeu. Văzând-o, mi-am adus aminte de cuvintele tatălui atunci când a fost solicitat să vorbească despre Sfințenie. El a vorbit despre delicatețea Sfințeniei, despre bunătatea și înțelegerea care devin transparență, imaterialitate, despre grația divină care coboară asupra Sfântului Transfigurând, căci după cum spune Sfântul Sfântul Sfântul lumina Sfințeniei din suflet face lucrul transparent. Copleșirea materiei de către spirit, care transformă omenescul într-o categorie a fapt, miracolul devine realitate și transcendentul umanesc. El a vorbit atunci despre dragostea pentru ceilalți cu asumarea destinelor lor, despre sfințenie ca un punct culminant, un vârf al bunătății, al bunăției, al dragostei, au reolat pe propriul smerenie. Tata schițase conturul omului de Duh, în care omenescul se întâlnește cu puritatea angelească și Duhul copleșește materia, așa cum va sta la picioarele Domnului Dumnezeu. Toți cei care l-au cunoscut vorbesc până astăzi de transparența Fiului Său despre lumina de Dumnezeu despre Dumnezeu. Așa cum scrie Elie Sfântul, Tatăl de Interesul Dumnezeu din Antichie de Sfântul de Paine, mai aveai citesc, mai aveai timp să simți foamea și frică când vorbea cuvintele stăbilare. Mă uitam de la sunat, dar ce lumina mea nu. Parcă ieșeau pe lumea de Dumnezeu. Acolo, pe cimentul din vița, în lipsa și suferință, trupul putea deasupra mea. Am viajat. Aș păstrea cuiva, am insultat și celor. A fost în fel o problemă de conștiință prin care continua odată în plus intensitatea de referii cu Dumnezeu. Era copil și te lua la spaima în lepița. Asculta cu desfășită răbdare și totdeauna știam că găsește să nu avem imagine și temerile mele, decât totdeauna le dea cu rândinta lui. Trăiam vreme, vreme printre toți, vârstnici și copii ne paralizau groază și amenințare. Și atunci știa să vorbească asta pentru totul să pare ca nu și-a văzut la ta. Spunea, crezi în Dumnezeu, credința înseamnă răbdare și convingere că până la urmă El te-a vrut. Viața, așa cum trebuie să vorbești în domnul creștin, este tot ascensiune, un drum în care nu există decât în sens, în sus. Fără nevrește și fără de poate nu spune. Era credințat. Unii colegi și profesori care au lucrat se scosese numele de mâns. Numai cine a trăit acel timp cu știe ce trebuie cu considerată semenea și consecințele au fost printre cele mai mari. Nici atunci nu-și părăsa nimic așa să nu-i lăsa. Ai încredere în Dumnezeu reprezentat, El nu te lasă. Acesta a fost credul pe care a lăsat toată viața în cele mai primile încercări prin care a trecut. Când a fost eliberat din pușcărie, după 5 ani în care nu știuse nimic unii de celălalt, unii de ceilalt, a stat toată noaptea în gara tuturor ca să nu ne sperie sub simțătorul morții. Și a venit acasă de-a mea dimineața după ce a dat două telefoane, pregătit-o pe mama pentru ca să fie o sfântă a mea. Cum a fost să le trebuie? Ei, n-a fost chiar așa de rău răspunsă de zi. Prin câte ultimii să și fără nu am auzit niciodată sunetul în urmă despre cei care au auzit în casă asta. Ce suflet e primit? Dumnezeu nu

pentru Sfinții, să știm noi sigur că Dumnezeu ne iubește foarte mult. Și să știm că noi putem orice, avem garanția acestei iubiri. dată erau înconjurați de sete. Invitau un director, după ce și-o șterceau de meni de ca la haine, cu acea schiadă plină de cuvințenie a țăranului. Filmând satul lor, a produs asemenea un dom mare. Nimic nu-i plăcea părintelui mai mult decât apa din fântâna din curtea casei unde a copilului. Cum ajungea împreună cu familia de mare la verde, părintele punea cea montană de jos din mijlocul curții și scotea o căldare de apă în față. Punea la mandată de mijlocul curții, în cea întâlnă să pe o cădare de apă. Era și este apa foarte păroasă. Era în cea în mijlocul ăsta, îi uitam de la apa, zălătivă, și asta era apa cea mai bună. Asta este miracolul pe care trăiesc oamenii când de toate dar au un acasă. Nu s-a despărțit niciodată de locurile acestea, chiar dacă a locuit în altă parte și a mers mult cea călătorit. Acasă a fost în locul acesta și de vizată. Young Charles Lee. And he went around and said, what could this look like? So he began to eat the cakes. And he used to sit in the chief room of the home, the room where they received guests. And the whole household were conscious that he was studying scripture. And they kept quiet. They said, do not make a noise. The child is studying the holy book. They felt that something holy was in progress. Într-o zi mă va arăta de Franței, într-o zi mă va arăta de Anglii, într-o zi mă va arăta regretat cum nu mai trebuie să-și doamne. Avea acest regret. Că sunt atâtea bogății în opere Sfinților Părinți. E păcat că nu reușim să le soartă la mine. Avea timpul pentru toate. Ceea ce se nează că el știa să transfigureze timpul. Pe și astăzi când ne duce în oameni timp, înseamnă că rămâne la nivelul tăiumii, nu ridicăm pe verticală și nu luăm esențială de non-esențială. Părea rătăcit în mâna mea scrisă, traducerilor și a dicționare, iar părintele cunoștea și învierile de scolărești. Știa cum trebuie că trebuia să nu ajută pe aceasta cerea o luminare deosebită. O învăța și pe fica cea mai feminină să crepleze, să facă greu-joare, astfel ca frânul să nu se cure dacă plouă. Seara, se întorcea într-un car uriaș care înaintea încet pe șosea. Stăteau întinși în frânul înfrășitor, mirosea atât de frumos și priveau spre cel întunecat pe care apăruseră opus de ele pe stele. Părintele spunea, nicăieri nu-i cerul atât de înstelat ca la vedere. Înaintau imperceptibil, se auzea doar scârțitul roților și timpul se oprea în loc. Era așezat pe tâlcuirea profundă părinți, începuse publicarea acelei opere uriașe care este Filocalia. Ajunsese la volumul al patrulea și, deși nu știa dacă va mai putea publica în continuare, lucra înainte. Lasă să fie gata, spunea el. Odată și odată tot se va publica. Părintele Stăiloae este, în primul rând, un teolog mărturisitor al Ortodoxiei în vremurile grele ale comunismului. În al doilea rând, el este un teolog al tradiției patristice, pe care însă a prezentat-o omului de astăzi într-un mod creator, atractiv. În al treilea rând, Părintele Dumnezeu Stăiloae rămâne în conștiința bisericii noastre ca fiind un om de o înaltă ținută spirituală și morală și în același timp cu un profund simț patriotic, dar deschis pe valorile universale. Titlul Filocalie sună așa. Culegere din textele Sfinților Părinți care ne arată cum poate omul să se curățească, să se lumineze și să se desăvârșească. Deci, purificare, sau curățire de păcate, de patim, iluminare și desăvârșire. Acestea sunt cele trei trepte, trei stadii ale vieții duhovnicești descrise în Filocalie, în toate scrierile Sfinților Părinți. In particular, I met him in the Roman Catholic monastery of Schiffhorn in Belgium. He had been invited to give a retreat, a series of spiritual addresses to the monks, and I was about to attend. But we also gathered together various people who were working on the translation of the Philokalia, and we asked Father Dimitri to join us and to share with us his own experience of producing the Romanian Philokalia. And I recall his advice was quite shrewd and practical. I consider that the 12 volumes, I think, of the Romanian Philokalia were perhaps Father Dimitri's greatest achievements. Vorbim mereu despre Sfântul Maxim Mărturisitor. Povestea Maximului despre el. Și într-un fel, acesta a început să se facă foarte din oamenii împărinte. Părintele profesor Dumitru Stăniloae a fost prezent în diferite cercuri ale vieții culturale bisericești de la Sibiu. Încrederea în 1 martie 1934, mitropolitul de Nicolae Bălan îi încredințase conducerea prestigiosului zilea șalunia de dreptul Bălan. Din sutele de articole de om, noul redactor a făcut din telegraful român o adevărată tribună de apărare a intereselor bisericii ortodoxe, dar și ale neamului și ale culturii românești. Este de mare folos cele trei volume publicate la inițiativa prefectului Patriarh al Iorului, în activitatea de presă. Iată, trustul de presă va zidica, cred eu, îi identifică în părintele Sfântul Maie un mărturisitor al Cerului, un creștin lucrat și un patriot profund credincios față de valorile neamului său. Era o ciocază, scria Iisus, zice, mergea de înălțime și cu scrisul cu gândirea, deci parcă gândirea că era murată în cer. O serie de conferințe, mai ales în cadrul Astrei, predici în Catedrala Metropolitană sau în alte biserici din Arhiepiscopie, completează multipla activitate desfășurată de profesorul și rectorul Duminicu Sfântului la Sibiu. Instaurarea unui nou regim politic în România în anul 1944-1945 a pus capăt prestigioase activități a părintelui profesor Duminicu Sfântului la Sibiu. Articolele sale din Telegraful Român și din Gândirea, atitudinea sa autentic românească, inadaptabilă la compromisuri cu noul regim, precum și legăturile pe care le-a avut cu profesorul Nichifor Cranic, l-au făcut incomod și pe rectorul Duminicu Sfântului. Când facultatea din București a devenit istică. existentul acesta în vieții e viața viitoare. Dacă nu creștiți viața viitoare, o viață creștită viitoare, dacă moare viitit, atunci viața nu are niciun sens. Și nu pentru jertfia de gradul altă. Aici e și sensul crucii, să poți crucea. Să schimb viața o purtătoare de cruce. Și-a amenințat cu moartea dacă nu va recunoaște că a dus o politică unificarea regimului comunist. A fost anchetat asupra eroare de plânători și a fost observat de șpadă, fiind acuzat de activitate regională. De fiecare dată, părintele de Chisinevaie a refuzat să accepte aceste acuze. La cererea anchetatorului de a se gândi bine, părintele, învinuit, avea afirmat cu și mai multă convingere. M-am gândit bine și menționez că nu am fost încadrat în niciun partid sau organizație cu caracter politic. În al doilea interogatoriu, părintele Dumitru Stăniloae a fost chestionat în problema așa zisei activități dușmănoase de după 1944. Încă de la început, părintele a afirmat: nu am desfășurat niciun fel de activitate dușmănoasă împotriva curândirii de stat democrat populare din Republica Populară Română. Chinul părintelui Stăniloae nu a luat sfârșit odată cu ieșirea din închisoare. Urmărirea sa a continuat mult timp după, dovadă sunt numeroasele note informative despre temerea securității cât au fi recusă în dreptul la Facultatea de Teologie ca profesor. Despre modul cum i-au liberat pașaportul și despre multe alte aspecte din viața cotidiană a părintelui. Culme a gălinii domanice românești și pun singur de detalii pentru subzistă ființa umană integrală, dar culcată în unicitatea ipostasului. Și tocmai această unicitate este cea care ne bucură. Tocmai această unicitate noi ne îndrăgostim. Este suficient să vorbim de la persoana concretă pe care tu le întâlnești. Cu soția ta, cu copiii tăi, cu colegii tăi, dacă n-ai reușit aici să experiezi, cum spune părintele, această bucurie, atunci nu ai înțeles de nimic de normalitate. În anii următori au văzut lumina tiparului alte două lucrări valoase. Spiritualitate și comunie în liturghie ortodoxă și chipul mântuitor al lui Dumnezeu. Calea pe care vine credința în om este pan-om, spunea Părintele. Și pentru multe persoane, părintele Semivare a devenit izvor și model de credință. Cred că nu era sindicat să vă lăsă cu Părintele al Dumnezeu. Și dacă vremea aceea, cred că nu înțelegeam foarte mult. Dar când o trăia și vedea, se schimba, se lumina. Nu ne ținea cursuri. Nu ne oferea informație dogmatică sau informație teologică, dar ne transmitea atât de direct și atât de bine și atât de subtil lucrurile cele mai bine și mai subtile, mai fine ale teologiei. Era un mult de oameni, să zic așa, un cerchine care ne vedea mai des acolo la părinții și era o familie împreună acolo. În perioada de relativă deschidere de după 1964, începe să fie invitat să susțină conferințe în diferite centre universitare din Apus. Inițial, nu a obținut acordul autorităților comuniste. Abia în 1968 a putut să răspundă invitației profesorului de origine română, Paul Miron, de la Universitatea din Freiburg, precum și unei invitații din partea Universității din Heidelberg. His writings are peace. His thought is confidence. It is true that he writes in a sensitive, even poetical way. His books are not academic or dogmatic in a negative sense. But he makes demands on the reader. Aici va legă o prietenie apropiată cu teologul american, reverendul Donald Hodgson. Datorită de el, va putea publica articole în revista Sobornos din Londra. Această putere a lumii pe care a avut-o după ce era la prosurile, deci după ce s-a întors din închisoare, el era atunci la 60 de ani. Majoritatea oamenilor la 60 de ani s-a oprit în activitate. Însă el și-a refăcut viața, adică a fost pur și simplu un punct zero de la care a pornit și începând de aici a fost foarte productiv. Alte conferințe propunea după 1970 la Köln, Tübingen, Bonn, Freiburg, Paris, Berna, Strasbourg, Geneva, Oxford, Berlin, Atena, Thessaloniki, Bruxelles, Ierusalim și în alte părți. A afirmat valorile ortodoxiei într-un context inițial de dialog internațional între creștini, fără a avea teama că ortodoxia se pierde atunci când dialogează cu alte biserici sau cu alte credințe. El avea fermă convingere că biserica adevărată a lui Hristos cu continuitate neîncerucă în lume este Biserica Ortodoxă și de aceea trebuie să ofere bogăția și profunzimea ei spre binele tuturor celor care doresc să primească această bogăție spirituală. Fază lucrează Sfântului, Bana, Calvar, Mani Mieva, Mani Boze, Nicău, Ernești. Professor Dauber in einer Spezialkonferenz im Elsass durchführten, um dies zu verlochen. Aber er hat mal gesagt, meine Theologie ist eine Theologie der Liebe. Und sie sei eher sehr ähnlich meiner Theologie der Hoffnung. Das ist eine sehr allgemeine Äußerung, denn viele Theologien aus dem Mittelalter sind Theologien der Liebe. Das ist richtig. Was mich besonders fasziniert hat, ist sein Verhältnis von Christologie und Dramaturgie. Jesus Christus und der Heilige Geist. Das ist nicht addiert wie im Westen, sondern in einer gegenseitigen Durchdringung konzipiert. Und das ist faszinierend. Părintele profesor Iubitul Scălitoare a conferențiat la New York, Boston, Detroit, Washington și Chicago. A ținut mai multe conferințe și s-a întâlnit cu cadre universitare de la universități și seminarii teologice din America la Universitatea din Chicago, unde preda pe atunci renumitul istoric al religiilor, Mircea Eliade. În acești perioade s-a tradus un număr oficial de lucrări ale părintelui profesor Peste Hotare. Dovadă sunt numeroase titluri onorifice și distinții care i s-au acordat. În limba engleză, am fost de acord ca să apară 6 volume în loc de 3 volume cum sunt în limba română. Întreaga serie de 6 volume este are titlul The Experience of God, experiența lui Dumnezeu. Desigur, acest titlu s-a dorit în consultare cu părintele Saint White să fie mai puțin didactic. Cu toate că ar fi fost posibil să rămână în străinătate, părintele Scălitoare își exprima statornic pentru a se vedea chiar peste mult și țări, așa cum reiese din promotele informative din 1972. În mine personal, nu m-ar face niciun serviciu să rămân, căci mă simt bine în țara mea, aici, cu rudele, cu prietenii și copiii. Dincolo, chiar cei mai bine pregătiți, cu situații înalte, tot cercetori se simt și așa sunt priviți de alții. În țară îi se acordă cinstirea cuvenită avea tot evenimentele din decembrie 1989. În 1990 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 1992 membru de plin. După decembrie 1989, numărul volumelor publicate a sporit. S-a demat, înainte de toate, apariția Filocaliei, volumul 11 în 1990 și volumul 12 a apărut în 1991. Și să se creadă că profesorul Dumitru Stăminoare trăia într-un turn de fireș. Se interesa zilnic de mersul treburilor bisericești și, dincolo de perioada societății, rămânea mereu optimist. Nu a dat decât o singură tristețe. Unde ne sunt intelectualii de altă dată, care se erau toți să își apără biserica în ceasurile de cumpărat? În momentul în care îi anunțeam, Părinte, iată preot, ți-a oportun să spitare. Părintele, cu ochii mari, nu-i venea să creadă, pentru că era încă obișnuit cu starea lucrurilor din înainte de 90. Părinte, sunt așezate icoane în sări de clasă. un surâs sau brațe ridicate, slavă ție, Doamne, din Doamne, că m-a ajutat să trăiesc aceste clipe. Până la educație, până la terminare, până să ceam lumea de la biserică, cum le țineam cuvântul la sfârșitul liturghiei, era un cuvânt hrănitor pentru cei care erau împreună. Pictorul Polia Pașina se exprimă în anumite trecuri, pentru pinguine. Și totuși, puținele cuvinte, frânturi ca niște cioruri, vorbesc prea puține despre ceea ce nu pot să cuprindă nici eculizare. Un model. Eculiza de ochii a cuvintelui nu era un alt persoan, apropiată sau străină. În puțin loc, cât în lărgime din plodat. Întotdeauna o măicuță, cum îi se spunea soție părintele. Liniștit și destins, ocotit și apărat, te simțeai îndărit, nu vrea să mai pleci, dori să fii asemenea părinte, om și drag ca lui Dumnezeu. Am rășit în casa părintele cu 89 de crizantemă. Părintele a spus, vă mulțumesc pentru dragostea deosebită pe care mi-ați dovedit-o. Cea mai mare bucurie a noastră este să aibă cineva atenție față de noi. Chiar lumea toată soartă, dar trei persoane care se țin la noi, nu avem nicio fericire. Dar asta înseamnă și o datorie noastră de a ține și noi, cât mai mult, la cât mai multe persoane și astfel să ne pregătim pentru Împărăția lui Dumnezeu, crescând Împărăția iubirii. La început a fost iubirea și în veci va fi iubirea spre care se vine. S-a comportat întreaga viață. Până în ultimele clipe, nicio clipă că Părintele a putea păși în veșnicia lui Dumnezeu atât de repede și atât de firesc. Așa începe infinitul, în simplitate și firesc. Haide, Doamne, hai să vorbim! Despre care atâta ne-a vorbit în viață și continuă să ne vorbească. Trebuie să fim și noi o viață spirituală, o viață de sfințenie adevărată, cel ce se ridică la o imitare a lui Hristos, a iubirii lui Hristos, a desinteresului personal, a iubirii materiale, se ridică la sfințenie. Spre această culme a trebuit să tindă. Și la Domnul Vesc și Domnul